Naam. Tunaingia sasa mlango mwingine mpya ambao kichwa cha habari babu al-luqata. Babu al-luqata. Nini maana ya al-luqata? Al-luqata imefasiriwa na wanazuoni wengi, wanasema wa shay'u ni kitu ambacho adha'u min rabbihi au min sahibihi, ni kitu chochote kilichompotea mwenyewe. Bimaana mtu anamiliki kitu chake lakini kimempotea. Sasa kile kitu kilichompotea ndio kinaitwa al-laqata, al-laqata. Lakini katika istilahati nzuri tunaweza tukasema ni mali iliyopotea na mwenyewe, au ukitaka vile vile Kiswahili kizuri ni mali ya kuokota. Yaani mlango huu utazungumzia habari ya mali ya kuokota, kwamba mtu kaokota kitu fulani, je, kuna hukumu gani? Nafikiri itakuwa imekaa vizuri kabisa. Naam. Uislamu umeweka sheria mbalimbali. Sheria hizo zinachunga mali za watu na kulinda mali za watu. Bimaana ya kwamba unapokuwa na mali, sasa ile mali inalindwa katika hali zote. Ukiwa nayo inalindwa na sheria za Kiislamu, na hata kama itakupotea, basi sheria za Kiislamu imekuja kuilinda mali ile ili irudi kwako. Sasa mlango huu utakuwa unazungumzia namna ya kulinda mali ya mtu yake iliyompotea. Ifanyweje? Watu watawajibika nini na yeye anawajibika nini? Hadithi ya kwanza ni hadithi ya al-hadith al-awwal an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiallahu anhu. Kutoka kwa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiallahu anhu qala, amesema su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aliulizwa as-sa'il rajulun arabi, anasema Sheikh Uthaymeen, muulizaji ni mtu wa majangwani, yani bedui mmoja alimuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam, an luqatati ad-dhahabi aw al-waraqi, kuhusu luqatati dhahab, kuokota dhahabu, awil warq au fedha. Aliulizwa kuhusu luqatati dhahab, je, ya Rasulullah, hebu tufafanulie, tupe maelezo kuhusu kuokota dhahabu. Umekwenda njiani, mara paa umeikuta dhahabu, umekwenda mara paa umekuta fedha. Suila, aliuliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an luqatati dhahabi, kuhusu kuokota dhahabu, au al-araq, au kuokota fedha. Faqal, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza mambo yafuatayo. Yani hapa sasa anafahamishwa huyu mwokotaji nini afanye. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, kitu cha kwanza unapookota dhahabu au fedha, lakini hii kwa maana isiyo tu dhahabu na fedha, hapa ya kusudiwa chochote kitu ambacho kitachukua kina manufaa, chochote kina manufaa. Inawezekana ikawa mtu kaokota dola, kaokota tishilingi, kaokota kadha. Kwa hivyo jambo la mwanzo, mtume anatoa maelekezo. Angalia maelekezo ya mtume, ambayo sasa haya ndiyo yanaleta ile tusema ile uadilifu na ulinzi au uhifadhiji wa mali ya mtu. Anasema a'rif, jambo la kwanza, tambua au jua au fahamu, elewa. A'rif, jua, fahamu, elewa, tambua, wikaaha, kamba yake, waifasaha, na chombo chake. Tambua kwanza, wikaaha, kamba yake. Pili, wa ifaa saha, na chombo chake yani uyaa. Sasa utambuzi huu wa chombo kamba na chombo una maana gani? Tabidi tuangalie wanazuoni wamefasiri nini katika swala hili. Sheikh Uthaymeen katika sharhi ya Tanbihu al-Fahm anasema wikaa wa isafa. Wikaa bimaana khaitaa, aitaa ni ile kamba yake ambayo almarbuta tabihi iliyofungiwa nayo kile kitu. Sio dhahabu tu, kama mtu asikwa na dhahabu tu. Ile kamba ambayo imefungiwa nayo almarbuta tabihi nauahu, aina yake kamba hiyo, wa ghiladahu na vile wa launahu, na rangi yake ni kamba ya rangi gani, wa ghiladahu na ile ugumu wake. Yani kuna kamba zina kuna ulaini fulani eh, wa kaifia ratbihi, na jinsi kile kitu ulichokiokota kilipofungwa, kaifia ratbihi, kimekuwa kimefungwa kivipi. Hivi ndivyo ambavyo masala ya wikaaha, yani tambua aarifu wikaaha, kamba yake yanamaanisha imefungwa na kamba gani. Maelezo mengine mazuri zaidi nimeona katika Fathu bin Jalal al-Ikram ya Sheikh Uthaymeen, huyu anaifasiri, anaisherehesha hadithi hii hii, isipokuwa huku imekuja tu katika sura kidogo tofauti. Akasema hivi kwamba wikaa bimaana ufahamu anna almuradu bilwikaa ma turbatu bihi, ni kile kitu ambacho ulichokiokota kimefungwa na nini. Kwa maana hiyo basi inabidi uelewe min habli, kimefungwa na kamba, labda pengine mtu anafunga tu kamba au ghairuhu au kitu kingine. Fakad takunu marbuta bihabli au bi azrar, inawezekana ikawa imefungwa kwa kamba au bi azrar, yakusudiwa ni button, yani kwa kifungo, au zipu, inawezekana ni wallet au begi hizi za sasa watu wakavaa, mtu begi ni mgongoni. Sasa mara nyingi natumika zipu, sidhani kama vibegi wanavyobeba watu mgongoni ikawa mtu kanunua kufuli la shilingi 100,000 kafuli. Sasa anatumia zipu. Sasa uangalie imefungwa hiyo wikaa kwa kitu gani? Kamba imefungwa kwa zipu, imefungwa kwa kifungo, almuhimu ni kitu gani ambacho kilichokuwa kimefungwa katika hali hiyo. Akasema vile vile alwikaa min aina, yani uangalie ni aina gani, na vile vile shudda imefungwa vipi, yani hal shudda marataini au thalatha, imefungwa kile kitu mara mbili au mara tatu. Nafikiri katika hali hata kufuli hizi, kuna kufuli ambazo unafungwa moja tu chap basi, kuna kufuli nyingine mpaka ufunge mara mbili pap pap pap, na nyingine mara tatu pap pap pap. Sasa ye, kile kitu ulichokiokota kimefungiwa na aina gani, kama ni kamba au kitu chochote, mara mbili au mara tatu? Wa hal rubta shadid, ye kimefungwa sana, wa ma ashbaha dhalika, na vile ambavyo vilivyokuwa vifanana na hivi. Kwa hiyo hii ndiyo tafsiri aliyozungumza Sheikh Uthaymeen kwamba Mtume aliposema kwamba aarif wikaa, jambo la kwanza tambua kitu kilichofungwa nacho kile kitu ulichokiokota. Hii ni step ya kwanza. La pili akasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa arifu, na vile vile ufahamu isafaha. Isafaha, isafaha ya kusudia aliwea, chombo ni chombo kipi? Mfano Sheikh Uthaymeen akafasiri ni aliwa alati fihi, chombo ambacho kile ulichokiokota ndani kimehifadhiwa ndani yake, kimehifadhiwa na chombo gani? Akusudia inawezekana alqis, mathalan alqis, kis ni maana ya bag, kikapu. Kwa hiyo unatazama katika hali hiyo je, imefungiwa kikapu, imefungiwa katika hali ambayo tusema ni begi au wallet au alimbali kitu gani ambacho kimeizuia kile kitu. Kwa namna hii itabidi uangalie min ai madda kimefungiwa kwa, yani kile kitu chenyewe ni material gani. Hal huwa min jaldi, ye ni ngozi au kharq au kitambaa au plastiki au plastiki au ma ashbaha dhalika au kinachofanana na hivyo. Haya ni mambo ambayo mtu anaweza kaona yote haya ya nini, lakini huko mbele tutakuja kugundua kwamba atakapokuja mwenyewe inabidi atoe maelezo ya kisawasawa yalionyooka ili akabidhiwe. Kwa hiyo usiponyua ule undani wa kile kitu, mfano umeokota wallet, wallet hiyo sasa ndani yake mna pesa, mna simu na dola, sasa anakuja bwana, mimi nimepotelewa na wallet yangu, wallet yangu mie ni ya ngozi. Kumbe wewe hukuwa na uhakika kama ile ni ya ngozi, unaanza ya ngozi au ngoja niangalie. Unaangalia kwanza, akija pale pale akisema ya ngozi unajua naam, ushaihakiki kweli ile kwa ya ngozi. Akija muongo anasema na mimi nipotelewa na wallet yangu, wallet yenyewe ilikuwa ni ya plastika. Nenda tapeli mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu umehakiki. Sasa hii ndio hikma kubwa, mtu asiyekaona ya basi tunazungushwa mara sio angalie, ni kwamba huko mbele utakuja kuona umuhimu wake. Angalia kile chombo ambacho kilichobeba kitu kilichokiokota. Je, ni cha ngozi? Je, kitambaa au plastiki? Na ikiwa katika chochote, angalia hal huwa thakhinun, ni kipo katika hali ya unene au rafii au chembamba, wa hal huwa ahmar au aswad. Je, mfuko uliohifadhi kile kitu kilichopotea ni rangi gani? Mwekundu, kijani? Yote hiyo ndo Mtume akasema kwamba najua, yani fahamu, bikaaha na isafaha. Isafaha ya kusudiwa ya kwa maana ni kile chombo ambacho kilichokuwa kimehifadhiwa. Naam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, a'rifu bikaaha, jambo la kwanza ni kwamba fahamu, ujue kwa undani kabisa kamba yake iliyofungiwa, wa ifasaha, na chombo chake, yani kile kitu kimo ndani ya chombo gani, mkoba, wallet, begi, hivi, fahamu hivyo. Kisha step number 2, kwa wewe uliokiokota, Bwana Mtume anatoa maelekezo, anasema thumma arifaha, kisha kitambulishe kile kitu kilichokiokota. Arifaha, kitambulishe, kijulishe, kifahamishe. Kisha kwa muda gani? Sanatan, kwa mwaka mzima. Sanatan, kwa mwaka mzima. Akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharhi yake ambayo ni nzuri, ni hii ya Fathul Jalal al-Kiram, akasema namna kukifahamisha ni kivipi? Yani arrafaha, yani utlub man yaarifuha. Sasa unaanza kumtafuta ni yule ambaye alokuwa anakifahamu kile kitu kwa maana chake. Anasema hadha maana ta'rif bi an yaqul, mtu aseme man dha'at lahu al-laqata, nani aliyopoteza kitu. Mfano man dha'at lahu darahim, ndiyo arifaha, kijulishe, kitangaza nani aliyopoteza dirham. Man dha'at lahu al-aqlam, nani aliyopoteza kalam. Man dha'at lahu sa'at, nani aliyopoteza saa. Na vitu wa ma ashbaha dhalika, na vitu kama hivyo. Kwa sasa simu hizi za tusema smartphone au mobile phone, man dha'at lahu al-jawwal, hii simu inaitwa jawwal. Jawwal kwa maana inatokana na jawla. Hata watu wa tabligh utasikia tunafanya jawla, yani tunazunguka, tunazunguka nyumba moja baada ya moja, tunawapa mawaidha wa msikitini. Kwa simu inaitwa al-jawwal, yani mobile phone. Kwamba simu hii inatakikana kwamba mtu popote aendapo anakuwa nayo. Na kuna watu wanakuwa hawafahamu vitu kama hivi. Utamkuta mtu kanunua hii, basi kutwa nzima simu iko kule, yeye yuko huko. Apigiwa simu yeye mpaka tena hapo. Mami school kibao. Kukuelewa wewe kwamba hii ni mobile phone, popote unapokwenda na simu nayo. Popote unapokuna unayo. Na wengine wanafahamu vibaya kwamba mimi bwana ikifika usiku lazima simu. Hujaelewa maana mobile phone. Simu hii haizimwi. Haizimwi kabisa. Unalala nayo chini ya mtiago. Unajua kwamba usiku unaweza ikaja taarifa kwamba bwana kuna moja mbili tatu, au bwana majambazi washaingia huko. Sasa simu yako unaizima ina maana gani? Sio maana mobile phone. Mobile phone al-jawwal kwa maana mahala popote. Kwa hiyo mtu atangaziwa, jamani, nani aliyopoteza simu, wa ma ashbaha dhalika, walakin hal yasifuha inda ta'rif. Je, shekhe anauliza, inabidi mtu atoe wasifu pale anapotangaza kile kitu. Tukisema wasifu, aelezee kilivyo, au nao ma fiha min al-nuqud, aeleze kwamba jamani kuna pesa za aina fulani, kadi yakunu fiha dolarati wa kadi yakunu fiha rialati. Je, aseme? Jibu ni kwamba la, yeye aseme tu jamani aliyopoteza mfuko, basi aliyopoteza mfuko, wala kwamba tayari ushachungu ushaangalia ndani kuna nini, kwa maana kwamba inakupasa vile uangalie na chombo chake na ndani kuna nini. Alipoteza mfuko na unazungumzia katika hili pingi. Sasa usije ukasema jamani aliyopoteza mfuko ndani yake nina shilingi 100,000 anjia. Jamani aliyopoteza mfuko ndani yake nina simu aina ya iPhone, ina kava nyeusi. Wewe tangaza tu jamani aliyopoteza simu, basi khalas. Hivi ndivyo ambapo namna ya ile arifaha, yani kuitambulisha hiyo sehemu. Akasema Sheikh Uthaymeen, anasherehesha mambo ya kisheria haya, anasema la yaftahuha liannaha amanati wa laysa lahu alhaqu an yaftahaha, asifungue. Lakini saa nyingine anasema shekhe, in qaddara annaha tahriqat alkhalq, pengine kitambaa au pengine mfuko wote ambao hasa mnani mna nini, sikuwa mna bomu, sikuwa mna bangi, sikuwa mna mirungi, bwana mfungua. Kwa inabidi pafunguliwe katika hali ambayo kutaka kuhakikisha ndani mna nini. Kwa hiyo hali hiyo inakuwa ufunguaji ni ruksa. Kwa hiyo inabidi hapo ndipo atapokuwa mtu anajua kwamba na dola 1,000 na shilingi 500 na riali na nini ndani ya wallet hii, kwa anajua katika kiali hiyo. Kwa hivyo hii ndio maana ya arifaha. Na katika kutangaza huku la vile vile kuna uongozi zaidi au maelekezo zaidi yametolewa baadhi ya wanazuoni na mna ya utangazaji, yani tutangaze kivipi. Akasema katika sharhe hii ya tanbihu Sheikh Uthaymeen kwamba namna ya kutangaza itangazwe katika mfumo ufuatao. Anasema itlub man ya'rifu bil inshad 'alayha, kwa kutangaza sasa fi majami' an-nas, katika mikusanyiko ya watu, ghayra al-masajid, isipokuwa msikitini hairuhusi. Msikitini hairuhusi, lakini sehemu nyingine zozote tangaza. Na hii nafikiri kutokana na hadithi ya Abi Huraira iko katika Sahih Muslim, anasema bwana Mtume salam, man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid, yeyote atakayemsikia mtu atangaza kitu kimepotea msikitini, falyakul la raddaha Allahu alayka, kwamba Allah asikurudishie kitu hicho, fa innal masajida lam tubna lihadha, kwa sababu misikiti haijengwa kwa madhumuni hii. Ipi? Ya kutangaziana watu vitu. Ikawa imamu kaletewa kitu saa, jamani ndugu zangu Waislamu, hapa kuna saa imeletwa, kwa yoyote alopoteza saa yake anione mimi. Mtu kaangusha simu sehemu ya kutawadhia, analetwa imamu, hapa kuna simu imepotea, kwa yoyote aliopotea simu anione mimi. Msikiti haikujengewa katika shughuli hizo. Kwa hivyo ina maana katika sehemu nyingine na sehemu nyingine. Lakini katika maelezo mengine, katika sherhe nyingine, wanazuoni wanasema namna gani ya utangazaji. Anasema at-ta'arifu, utangazaji uwe katika fi majami'in nas, sehemu za mkusanyiko ya watu, wa abwab al-masajid, milangoni mwa misikiti ruksa. Nje ya msikiti ruksa, lakini ndani ya msikiti hairuhusiwi. Wanahu dhalika, na mfano kama huo. Na vile vile katika tafsiri nyingine ambayo wameitoa na zuoni ya hadithi hii, kwamba at-ta'arif, namna gani ya kukifahamisha, kukitangaza kitu kile. Mfano al-imamu sanaani katika subul salam ameeleza ni kama ifuatavyo. Anasema an yu'arifa hasanatan kamila, mtu akitangaza kitu hicho kwa muda mwaka mzima, wa yakunu ta'arifuha fi majami'in nas, iwe katika sehemu ya mikusanyiko ya watu, labda watu wanacheza mkeram, wanacheza zumna, watu wa katika vijiwe, watu wa katika mazungumzo, basi yatangaziwe, jamani kime fulani kimepotea. Au itangaziwe katika al-aswaq. Al-aswaq ni masokoni, na vile vile wanawadi katika clubs, sehemu ambazo watu wanakusanyika katika maklabu, wal madaris, na katika sehemu mkusanyiko wa madarasa. Wa fi zamanina, na katika zama zetu za sasa, kitu hicho kinatangazwa katika wasail al-i'lam. Al-wasail al-i'lam ya kusuliwa ni zile media ambavyo vitu vingi vinaweza vikatangazwa kwa kutumia hivyo. Mfano minasuhfi, magazeti, wal-idhaa, idhaa ya kusuliwa radio, ikatungewa tangazo katika radio, idha kana fulukatu hamma, ikiwa kitu hicho ni nya umuhimu zaidi. Kwa hivyo huu ndio namna utangazaji Bwana Mtume aliposema kwamba arifaha, arifaha kwa maana ya kwamba kitangaza kitu hicho, thumma arifaha, ukitangaza katika mfumo huo. Kwa hivyo hii ndio namna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema thumma arifaha, kisha kifahamishe, kwa maana kitangaze kitu hicho. Akasema sanatan, sanatan kwa muda wa mwaka mzima, sanatan kwa muda wa mwaka mzima,